падставай для беларускай нацыянальнай годнасці. У дыскусіях з замежнікамі часта прывожу аргумент. Беларусы ніколі не дапускаліся габрэйскіх ці якіх іншых пагромаў. І суразмоўцы еўрапейцы гэта ацэньваюць. Бо нават самыя сёння дэмакратычныя еўрапейскія краіны ў сваёй гісторыі маюць выпадкі з крайне агрэсіўных праяваў неталіранцыі. А яшчэ можна згадаць святую інквізіцыю, якая на Беларусі проста не магла актыўна дзейнічаць. Не тыя былі грамадскія настроі. А расейцам можна прыпомніць, як яны палілі сваіх еретыкоў. Не доўгі час не дапускалі друкаваную кнігу ў сваю краіну. Нішалі друкарні, а кнігі таксама палілі. Алесь, што ж міту пра талерантнасць беларусаў трэба ў найноўшай гісторыі нацыі захаваць, а ад чаго адмовіцца ці нават разбурыць? Міт пра культурніцкую талерантнасць беларусаў цалкам адэкватны, стваральны. Ён прадстаўляе нашу непаўторнасць багатай мазаіцы культураў розных народаў свету. Ім наша адметнасць і гонар перад усім светам. У сучасным свеце, асабліва ў Еўропе, талерантнасць узведзена ў ранг найвышэйшай ідэалагічнай вартасці. Але ў большасці еўрапейскіх краінаў практыка талерантнасці мае адносна кароткую гісторыю. А беларусы, наадварот, могуць пахваліцца даўняй гістарычнай традыцыяй талерантнасці. І пры выпадку ўкалоць еўрапейца. Вось у нас у 16 стагоддзі езуіты зацята змагаліся з Сымонам Будным, малюючы на яго карикатуры. Дарэчы, менавіта карикатурны партрэт Буднага адзіная захаваная ягоная выява. А вось у вас у Еўропе яго проста спалілі на вогнішчы. Міт пра палітычную талерантнасць беларусаў ствараюць нашыя ворагі. Маўляў, адмовіліся ад усяго свайго, мовы, культуры, нацыянальнай тоеснасці. Гэты міт, па-першае, неадэкватны, па-другое, варожы, прыніжальны, шкодны для нашай тоеснасці, скіраваны, каб прадставіць беларусаў па выразу светлай памяці Міхася Ткачова гноем, на якім прарастаюць культуры іншых народаў. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Прагучала перадача «Жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды». Тэма выпуску, які прагучыць у панядзелак, «Сялянская нацыя». Гостем будзе гісторык Захар Шыбека. Нагадаю, перадача Вячаслава Ракіцкага ў эфіры штодня ад аўторка да суботы.